Rzuciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar. Zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin. Zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 8 kwietnia, minęła 8. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. O przyszłości koalicji rządowej mówił w Trójce szef kancelarii premiera. Posłowie zdecydują dziś o przyjęciu rozszerzenia tarczy antykryzysowej. Unia miała z kolei przyjąć strategię wychodzenia z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, ale na razie ją tylko omówi. O dalszym dobrym działaniu rządu jest przekonany szef kancelarii premiera. Wszyscy są zgodni co do tego, że dzięki temu rządowi ostatnie 5 lat to był dobry czas dla Polski, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia minister Michał Dworczyk. Udało się wprowadzić szereg ważnych, prorozwojowych, solidarnościowych programów i warto, żeby te programy były kontynuowane, zwłaszcza teraz, kiedy mierzymy się z olbrzymimi wyzwaniami, zarówno jeśli chodzi o epidemię koronawirusa, jak i wyzwania gospodarcze, które są konsekwencją tej pandemii. Potrzebny jest dobry, stabilny, sprawdzony rząd i mam nadzieję, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie funkcjonował dalej. Oczywiście są zmiany i napięcia po dymisji wicepremiera Jarosława Gowina, ale na porozumienie pozostaje w koalicji, a napięcia zdarzają się także w rodzinach, dodał minister Dworczyk. Posłowie będą dziś głosować w sprawie rządowego projektu rozszerzającego pomoc dla firm w ramach tarczy antykryzysowej. Nowe propozycje przewidują m.in. zwolnienia z ZUS dla większej grupy przedsiębiorstw, a także wsparcie dla fundacji, spółdzielni socjalnych i stowarzyszeń. Rząd proponuje objęcie wsparcie firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Będą one mogły zawiesić opłacanie składek ZUS na 3 miesiące. Rząd dopłaci do tego 50%. Nowe rozwiązania będą kosztowały 11 miliardów złotych, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. I państwo z Platformy i z Lewicy, którzy zgłaszają wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy, mówicie tym wszystkim ludziom, że to są nieważne rozwiązania. Posłowie omówili też poselski projekt autorstwa PSL. Tarcza antykryzysowa ludowców ma, jak tłumaczył wczoraj w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnić lepszą ochronę firmom. Odroczenie zaliczek wpłat podatków CIT i PIT dla wszystkich firm. Oba projekty po omówieniu w Komisji Finansów trafią ponownie pod obrady Sejmu i zostaną poddane pod głosowanie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Strategię wyjścia z ograniczeń wprowadzonych w państwach członkowskich Unii miała dziś przyjąć Komisja Europejska. Jednak część krajów skrytykowała ją za te plany i brak konsultacji. W efekcie dziś komisarze jedynie omówią strategię. Komisja mówiła wczoraj, że Austria i Dania poinformowały o planach wyjścia z kwarantanny. Nad takim planem pracuje też Chorwacja, również Czechy łagodzą niektóre zakazy. Dlatego komisja uznała, że dziś przyjmie strategię wychodzenia z ograniczeń. Mówił o tym rzecznik Eric Mamer. Uważamy, że powinniśmy przedstawić ten plan już teraz, bo niektóre państwa zaczynają rozważać podjęcie pierwszych decyzji. Naszym zdaniem powinno się to wszystko odbywać w skoordynowany sposób. Tak, rzecznik komisji mówił wczoraj w południe. Kilka godzin później komisja poinformowała, że dziś decyzji i prezentacji strategii nie będzie, a jedynie debata. Nieoficjalnie wiadomo, że spadła na nią krytyka. Część krajów mówiła, że strategia nie została z nimi dobrze skonsultowana, a część argumentowała, że taka strategia teraz byłaby złym sygnałem wysłanym w momencie, kiedy rządy wielu państw przygotowują się na szczyt pandemii. Beata Pchłomecka, Polskie Radio. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 5 osób i odzyskali 31 samochodów skradzionych w Hiszpanii. Gang kradzione auta sprowadzał do Polski i sprzedawał z podrobionymi dokumentami. Ze śledztwa CBŚP, Prokuratury Krajowej i Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, że złodziejski proceder trwał od 3 lat. Zatrzymania służby przeprowadziły na początku marca na terenie województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego. Zatrzymani to według śledczych paserzy kradzionych samochodów z Hiszpanii. Zabezpieczono 31 samochodów o wartości 2 milionów złotych. Służby odkryły moduły elektroniczne samochodów, tabliczki znamionowe, podrobione dowody rejestracyjne i tablice, a także wiele dokumentów służących do legalizacji kradzionych aut. W lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, legalizację kradzionych samochodów i sprzedaż ich nic nie podejrzewającym klientom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Szacuje się, że gang mógł sprowadzić do kraju nawet 100 kradzionych samochodów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W porannej audycji zapraszamy do Trójki Sport i Adam Malecki. Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio zostały zawieszone do 1 grudnia. Tak jest w przypadku lekkiej atletyki. O swoje szanse olimpijskie dopiero w przyszłym roku powalczą zapaśnicy. Na matę wejdą wiosną. Pierwszą okazją do zdobycia kwalifikacji będzie marcowy turniej kontynentalny w Budapeszcie. W kwietniu w Sofii zorganizowane zostaną kwalifikacje światowe. Sportowcy w dobie koronawirusa są zmuszeni do wykonywania swoich treningów w nieco zmienionej formie. Jak to wygląda w przypadku Pawła Wojciechowskiego, złotego medalisty Mistrzostw Świata w skoku łotyczce? Trenuję tyle, co mogę w domu, ale mam jeszcze taką możliwość, że rodzice mojej żony mają siłownię i z tej siłowni korzystam, trochę ogrodu i jakoś ten trening można poskładać do kupy z trenerem na łączach. Trener wie, co mogę, czego nie mogę i to wszystko jakoś łączymy ze sobą i trening wykonujemy. Zakwasy są, a to świadczy o tym, że jest dobrze. Radzi sobie Paweł Wojciechowski. W tych trudnych czasach pomocne inicjatywy organizują sportowcy czynni lub byli, na przykład piłkarze. Tak jest w przypadku Andreasa Bremy. Mistrz świata z 1990 roku wystawił na aukcję piłkę z finałowego meczu z Mundialu w Italii. Meczu, w którym strzelił zwycięskiego gola w 85. minucie z rzutu karnego przeciwko Argentynie. To był trzeci w historii tytuł Mistrzów Świata dla Niemców. Dochód z aukcji, która potrwa do 6 maja, ma zostać przekazany na walkę z koronawirusem we Włoszech. A za oceanem MLB, czyli rozgrywki baseballa, dyscypliny należącej do najpopularniejszych sportowych zmagań w USA, miały zainaugurować nowe sezon w marcu. Ich start został jednak wstrzymany do odwołania. Władze ligi oraz związek zawodników szukają rozwiązania, by rozpocząć zmagania w maju. Wszystkie 30 drużyn do czasu ustąpienia pandemii miałyby ze sobą grać w Arizonie. Pod uwagę brano także Florydę, ale w tym pierwszym stanie sportowe obiekty spełniające wszystkie warunki są zdecydowanie bliżej siebie, przez co i logistyka jest dużo łatwiejsza. Mecze do momentu, kiedy rozgrywki nie powrócą do normalności, odbywałyby się w Phoenix i okolicach. Pomysł wydaje się być szalony, ale MLB podkreśla, że bardzo poważnie go sonduje. Zespoły byłyby skoszarowane w hotelach w pełnej izolacji i podróżować by mogły tylko na stadion. W tej chwili są 4 podstawowe warunki do spełnienia. Całą ideę muszą zaakceptować sami gracze, a epidemia musi znaleźć się pod kontrolą. Zgodę musi wydać Departament Zdrowia stanu Arizona oraz lokalne władze. W tych 2 ostatnich przypadkach wyrażono chęć podjęcia skutecznych rozmów, a co za tym idzie dokładnej analizy propozycji amerykańskich władz baseballa. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce, kilka minut po 9:00. Dziś pogodnie jedynie miejscami, na północy kraju nieco więcej chmur, od 12 stopni nad morzem, 17-18 na Pomorzu, Warmii i Mazurach, do 22 na Dolnym Śląsku. Dziś w całym kraju słonecznie i ciepło, pogoda zachęca do spacerów, do aktywności na świeżym powietrzu, ale rozsądek podpowiada, zostańmy w domu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała na święta, jest na mediaexpert.pl? No wiem, Marian. No i patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze, a przy telefonie minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Według dzisiejszego tygodnika powszechnego Sztukmistrz z Anina być może przyszły kandydat na prezydenta. Podoba się panu ta perspektywa? Świetno. Nie słyszałam. Świetny dowcip, tak? Świetny dowcip. Generalnie skupiam się raczej na tym, co robię i tego typu prognozy ze szklanej kuli są raczej średnio interesujące, o tak powiem. Ze szklanej kuli. No zobaczymy, no może coś tam jest w gwiazdach zapisane. Dobrze. Ale jeśli chodzi o COVID-19, czy idziemy ku połoninie wetlińskiej, czy wspinamy się na Kilimandżaro? Wczoraj było 400, ponad 400 zachorowań i 22 zgony. No na razie wspinamy się na Kilimandżaro. Mam nadzieję, że ta połonina gdzieś nas czeka w jakiejś przyszłości, ale to ja chodząc po górach, a trochę jako młody człowiek chodziłem, wolałem nie szukać wzrokiem tej płaskiej powierzchni, tylko raczej skupić się na tym, żeby iść do góry. No ale mamy nadzieję, że COVID jednak poszuka tej płaskiej powierzchni. A jak to się dzieje, panie ministrze, że są nowe, liczne zakażenia, a przecież siedzimy w domach? No to jest z wielu źródeł, tak jak to zwykle bywa. Po pierwsze mamy zakażenia, no choćby domowe i z osób, z które się kontaktowały z osobami zakażonymi, część jest z kwarantanny, część jest w takich miejscach, które są narażone na znacznie wyższe ryzyko zakażenia, czyli szpitale, czyli DPS-y, czyli jednostki służby zdrowia. Wiemy, że na przykład w Lombardii w ogóle 20% osób chorych to byli medycy, więc tam to ryzyko zakażenia jest znacznie, znacznie większe. A u nas jaki procent jest? Bo też całkiem chyba spory. Halo? Pytam, jaki u nas procent jest, bo też podawał GIS niedawno dane. W zeszłym tygodniu to było no chyba 400 kilkudziesięciu. Tak, chorych no to medyków. tak mniej więcej wygląda. I oczywiście tutaj staramy się, żeby maksymalnie dużo teraz już tego sprzętu ochronnego docierało nie tylko do szpitali zakaźnych, tak jak na początku, ale do wszystkich. W zeszłym tygodniu 7 milionów maseczek choćby, no w tym tygodniu idzie kolejna taka partia, więc myślę, że te niedobory, które no są oczywiście na rynku, są w całej Europie, no będziemy uzupełniali. Teraz już mamy stały transport samolotami z Chin, z Azji, częściowo ze Stanów Zjednoczonych mieliśmy dostawę, no więc to jest działanie, które musimy robić. Tak samo rozdysponowaliśmy te sprzęt ochronny do DPS-ów poprzez wojewodów. Więc mam nadzieję, że tutaj... Panie ministrze, skoro pan już zaczął sam lepiej o tym mówić, no to trzeba przypomnieć, że cały czas podnoszona jest ta kwestia, że tutaj nastąpiły jakieś zaniedbania, że rząd, że służby nie były dość przezorne i nie zabezpieczyły tego, nie zapewniły tego sprzętu, tych środków ochrony wcześniej, kiedy wiadomo było, że ta choroba już jest i że prawdopodobnie będzie to pandemia i to się już rozwijało w innych krajach, a my byliśmy pod tym względem spóźnieni. Czy pan tutaj jako dowódca naczelny tego tych wojsk w wojnie z COVID-em, no nie ma tu sobie nic do zarzucenia? Odpowiem w ten sposób. Jeśli tak naprawdę od razu w momencie, gdy dowiedzieliśmy się o COVID-zie, zaczęliśmy szukać masek HEPA, kombinezonów po całym świecie. I wtedy sytuacja była jeszcze gorsza niż dzisiaj, dlatego że jeszcze stały Chiny. W związku z tym możliwości zakupu tego sprzętu były właściwie praktycznie niewielkie. Dlatego uruchamialiśmy wtedy głównie do szpitali jednoimiennych tych zakaźnych i oddziałów zakaźnych sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych. Pamiętajmy, że mieliśmy 2, 5, 10, 100 chorych, a nie dziesiątki tysięcy. We Włoszech problemy ze sprzętem tak naprawdę unormowały się dopiero 2 tygodnie temu, jak słucham z raportów naszej misji do Lombardii, a jednak tam ilość chorych jest no, gigantyczna. Panie ministrze, a skoro już pan powiedział o Agencji Rezerw Materiałowych, czy nie było błędem pozbycie się tych maseczek, które co prawda straciły, nie wiem jak to się nazywa, certyfikat ważności, ale jednak one zostały przez kogoś kupione, zostały uznane za nadające się do użytku. No może lepszy rydz niż nic. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, bo ja nie nadzoruję Agencji Rezerw Materiałowych. Ja wiem, że to jest Ministerstwo Klimatu. Ale powiem tak, no taka procedura w Agencji Rezerw jest cały czas, że te leki, sprzęt, urządzenia, które ulegają przeterminowaniu w jakikolwiek sposób, są rozprzedawane, a kupowane są nowe, więc na to miejsce akurat wtedy zostały uzupełnione te maseczki, maski. To były maski akurat, zdaje się, takie. Czyli to była wymiana? No cały czas agencja kupowała i to, co sprzedała, to uzupełniała. Natomiast pamiętajmy, że żaden kraj tak naprawdę nie ma takich zasobów, żeby wytrzymać wiele miesięcy epidemii. No więc jakby każdy kraj, to się tutaj można podawać przykłady krajów bogatych, krajów, które mają teoretycznie jak Szwajcaria zasoby ogromne i są przygotowane w jakiś sposób na sytuacje epidemiczne. Przecież wiemy, że tam były bunkry prywatne i tak dalej. Zawsze jest ten problem, że w czasach epidemii zużycie tego sprzętu jest tak duże, że trzeba bardzo szybko uzupełniać zapasy z obszarów, gdzie produkcja idzie na masową skalę. My też uruchamiamy produkcję krajową oczywiście, ale nawet w takich prostych rzeczach jak maseczki, jak nie wiem co, kombinezony, no to nie jest uruchomienie linii produkcyjnych z dnia na dzień, to nie jest uruchomienie linii produkcyjnych z godziny na godzinę i to w wolumenie, takim jak mówię, no my w tej chwili dostarczamy tygodniowo 7-10 milionów maseczek. Panie ministrze, jak to jest właściwie, że co kilka dni zmienia się prognoza co do daty tego szczytu zachorowań? Ostatnio słyszymy o maju, a nawet czerwcu. Wcześniej z niepokojem czekaliśmy na połowę kwietnia, na drugą połowę kwietnia. Amerykańscy uczeni przewidują, że kulminacyjny punkt epidemii u nas przypadnie w drugiej połowie kwietnia, czyli ta prognoza jest w Ameryce ciągle aktualna. A no, liczba śmierci. Nie? No właśnie, ja nie czytałam podejrzewam. To dzisiaj. Tak, tak, no bo dotarła do Polski, ale myślę, że ona już jest troszkę nieaktualna. Dlaczego się tak zmienia? No dlatego, że mamy interwencję na poziomie społecznym, dlatego, że odizolowaliśmy się, dlatego, że dzieci nie poszły do szkoły. Z moich analiz, zresztą takich robionych przez nadanych polskich, wynika, że na dzień wczorajszy, gdyby nie te interwencje, byśmy mieli około 16 tysięcy ponad chorych. To pokazuje, o ile zredukowaliśmy ten napór pacjentów. W końcu mamy ponad 1000, a nie 16 tysięcy. No tak, ale jak rozumiem, przyjdzie ten moment, że będzie 16 tysięcy, prawda? Będzie czyli i 20 tysięcy, i 50 tysięcy, sumarycznie liczonych oczywiście. Najważniejsze, żeby w jednym momencie... 50 tysięcy? Wczoraj marszałek Grodzki przedstawił takie dane, które wydały się przerażające, powołując się na ekspertów, na wirusologów i statystyków, że może być właśnie w czasie przewidywanym wyborów 10 maja najmarniej, że tak powiem, brzydko 40 tysięcy, a według najgorszych prognoz 500 000. To zależy o czym mówimy, bo ja mówię o liczbie sumowanej od początku, bo to tak zwykle się podaje. W związku z tym jednoczasowo na szczycie no, liczymy na to, że to nie będzie 40 tysięcy, tylko osób, które potrzebują hospitalizacji 10, kilkanaście tysięcy. Ale jednocześnie przesuwamy ten szczyt coraz dalej. W związku z tym wypłaszczając go, w związku z tym tutaj dlatego te prognozy są co 2-3 dni zmieniane, no bo się okazuje, że jednak nasze interwencje jakoś przesuwają ten szczyt. Niestety nie działają na tyle, żeby zlikwidować epidemię, bo musielibyśmy mieć trzykrotnie większą redukcję kontaktów, a my w tej chwili na poziomie 20 paru %, a powinniśmy mieć 60%, żeby wygasić epidemię. A jakie są pana zalecenia na nadchodzące święta wielkanocne? Czy to będą, oprócz zaleceń, które państwo powtarzają, żeby nie jechać do rodziny, nie odwiedzać się, czy będą jeszcze jakieś nowe nakazy, zakazy dotyczące właśnie tego okresu? Nowe nie, natomiast pamiętajmy, że obecne się kończą w Wielką Sobotę i będziemy komunikowali dzisiaj lub jutro, co dalej, jakie te dalsze obostrzenia będą. Ja tylko powiem jedną rzecz. W sensie dalsze obostrzenia, czy będą dalej obowiązywać te, które są? Te, które są, czy jakkolwiek je zmienimy. Pamiętajmy, że mamy takie też dane, które mówią, że jeżeli byśmy uwolnili naród, państwo, ludzi na święta, to byśmy mieli o 10, 20, 30% więcej, a czasami 50% więcej zachorowań. Ale jak to oznacza, ludzie się sami uwolnią na święta? No to zależy, czy będziemy te restrykcje utrzymywali dalej. Akurat ja wierzę w to, że ludzie dostrzegają sens tego, co się dzieje, bo tak jak mówię, no widzimy, że te krzywe przyrostu, które oczekiwaliśmy, że będziemy już mieli 10 tysięcy, no jednak troszkę są wypłaszczone i to widać, że to mamy efekt tej izolacji. Wiemy, że gdybyśmy... No tak, ale to wszystko, przepraszam panie ministrze, ale to wszystko się opiera na wierze, że ludzie będą zdyscyplinowani, że się podporządkują, ale tacy są. No ja się bardzo, bardzo cieszę, ale nie wiadomo, czy tacy będą, bo to jest naprawdę szczególny okres. Pan sobie doskonale też zdaje z tego sprawę. I tu się różne rzeczy mogą dziać w umysłach ludzkich. Mogą. Więc tej dyscyplinie powinna towarzyszyć, nie wiem, powinna towarzyszyć wzmożona kontrola różnych, nie wiem, służb porządkowych. Będzie. Jeżeli będą obostrzenia, na pewno będą kontrolowane. W tej chwili już zostały wydane mandaty dla osoby łamiące zakazy i rozporządzenie i one są dosyć dotkliwe i bolesne. Myślę, że to jest jednak jakiś sygnał, bo zwiększyliśmy liczbę patroli na ulicach. To naprawdę to nie jest zabawa. I na koniec pana rekomendacja co do wyborów. Będzie ogłoszona po świętach, czy w przypadku, kiedy to będą wybory korespondencyjne, to one według pana będą bezpieczne i rekomendacji nie będzie? Na pewno rekomendacje dam, aczkolwiek faktycznie sytuacja się zmieniła z wyborów powszechnych na wybory takich normalnych, tradycyjnych, na wybory korespondencyjne, które niewątpliwie są bezpieczniejsze, dają redukcję kontaktów międzyludzkich, natomiast tutaj szczegóły są też niezwykle istotne, więc po świętach na pewno przekażę te informacje, które będę miał państwu. To kiedy ten szczyt? Pani redaktor, no ja bym liczył, że on będzie niedługo będzie niski, albo będzie daleko i będzie też niski. Trudno powiedzieć. To naprawdę się tego. To jest tak jak prognoza pogody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Minister Pozdrawiam. Łukasz Szumowski, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do piątku na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład lodówka Samsung klasa A+++ za 1749 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go Premium za 1999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Kochanie, co to za nowa pasta do zębów w łazience? Noctodynę. Specjalistyczna pasta do mycia zębów na noc. Pasta na noc? Mój dentysta powiedział, że w nocy zmniejsza się produkcja śliny, co daje możliwość rozwoju bakterii. Dlatego tak ważny jest dobór pasty o składnikach antybakteryjnych. Polecił mi Noctodynę. Czym ona się różni? Noctodynę podczas snu remineralizuje zęby, chroniąc je przed próchnicą, a do tego łagodzi powstałe w ciągu dnia podrażnienia w jamie ustnej. Kochanie, jak zawsze świetny wybór. Noctodynę. Pasta do zębów najlepsza na noc. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W nocy Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła poprawki do tak zwanej tarczy antykryzysowej 2.0. Wczoraj projekt ustawy przyjął rząd. Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników będą mogły zapłacić połowę składek ZUS-owskich w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Ma też zostać wydłużone do 3 miesięcy wsparcie postojowe. Projekt trafi dziś pod głosowanie Izby Niższej. Rząd liczy, że nowe prawo zacznie działać jeszcze przed Wielkanocą. Do tej pory wpłynęło ponad 340 tysięcy wniosków o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, a o tarczy można przeczytać więcej na portalu Polskiego Radia. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Na ostatnim posiedzeniu Rada obniżyła stopy, aby złagodzić wpływ pandemii na gospodarkę. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że członkowie Rady nie zdecydują się na drugą obniżkę w tak krótkim czasie. Kolejne decyzje Rady jej zdaniem zależą od rozwoju pandemii. Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą uzależnione od napływających z gospodarki danych i oczywiście od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja w zakresie epidemii. W tej chwili nie wiadomo, jak długo epidemia będzie trwała, a to wszystko będzie bardzo mocno przekładać się na stan gospodarki. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1%. Nie ma porozumienia w sprawie unijnego pakietu pomocowego dla gospodarek, w które uderzył kryzys związany z pandemią. Unijni ministrowie finansów rozmawiali kilkanaście godzin. Nad ranem rokowania po raz kolejny zakończyły się fiaskiem. Chodzi m.in. o emisję tzw. koronaobligacji. Pakiet popierają Włochy czy Francja, przeciwne są Niemcy czy Holandia. To był nietypowy debiut. Wczoraj po raz pierwszy w historii polskiej giełdy spółka wchodząca na parkiet przy Książęcej zadebiutowała przez internet. Przedstawiciele giełdy i spółki połączyli się za pomocą wideokonferencji, a inwestorzy mogli śledzić wydarzenie przez portal YouTube. Za godzinę gościem informatora ekonomicznego będzie prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl. Już teraz zapraszam. Dziś pogodnie, jedynie miejscami na północy kraju nieco więcej chmur, a wiatr na wschodzie oraz w centrum słaby, na zachodzie umiarkowany, w górach. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvitę Max Mus. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorvitą Max Mus. Zdrowit. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A, bo gdzieś mi ta prognoza pogody tutaj uciekła, zgubiłem się w lesie. To dokończę. Od 12 stopni nad morzem, 15 na Suwalszczyźnie, 17-18 na Pomorzu, Warmii, Mazurach, 19-20 stopni dziś w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 22 stopni. Oczywiście znamy, wiemy, ale nigdy dość, by przypominać o ważnych sprawach, bo w Trójce właśnie przypominamy te podstawowe zasady postępowania w czasie pandemii. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. O, właśnie, to dobrze, że pan przypomniał akurat łyk wody mineralnej, jak znalazł. A o tej porze, jak zwykle, 25 minut przed godziną 9, nasza piosenka dnia. Igor Herbut. Wszystko przed tobą było tylko próbą generalną czytaną na głos w najzwyklejszych, kraciastych koszulach. Wszystko przed tobą tylko naszkicowane niedbale przypadkowym ołówkiem w brulionie na spirali. Wszystko przed tobą tylko zamachiwało się do skoku jak łyżwiarze figurowi oszczędnie. Oszczędnie markujący obrót. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Doprowadziły nas tu. Wszystko przed tobą było jak konspekt filmu czytany poważnie na zebraniu, zanim padnie pierwszy klaps. Wszystko przed tobą to jak próbny egzamin, którego wynik istnieje, lecz nie ma żadnego znaczenia. Wszystko przed tobą jak symulacja trzęsienia ziemi, jak fałszywy alarm, to tylko ćwiczenia. Ćwiczenia. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Thank you. ćwiczenia, tylko ćwiczenia. Igor Herbur w naszej piosence dnia. Jak zwykle korespondencja na trzy sposoby. 71335 SMS-owo, mailowo zd3@polskieradio.pl. Pani Ola napisała: szelest prasy, ptasi koncert, redaktor w bluzie z kapturem. Niby z Leszna, pani Ola, ale tak podejrzewałem, że pani jest moją sąsiadką. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze telefonicznie. 2 dwójki i 7 trójek. Wczoraj był dzień pracownika służby zdrowia. Jestem farmaceutą. I jakoś wszyscy o tym zapominają. Przed chwilą w radio też była mowa tylko o tym, że lekarze i pielęgniarki, a tak szczerze mówiąc, gdyby nie farmaceuci szpitalni czy farmaceuci aptek otwartych, to lekarz czy pielęgniarka mogliby pacjentów tylko potrzymać za rękę, ponieważ my jesteśmy od tego, żeby zapewnić asortyment. Bardzo dziękujemy za ten sygnał. Jesteśmy wdzięczni także laborantom, sekretarkom medycznym. Oczywiście doceniamy i pozdrawiamy. Jak zorganizować dzień z nauką dla rodziców dzieci uczących się w systemie edukacji domowej? Pewnie to rutyna. Projekt Tata. Za 18 minut 9 dziś Tata podsunie kilka pomysłów na zajęcia pozalekcyjne. Krystian Hanke, witamy. Dzień dobry. Życie w chaosie może jest ekscytujące, ale w dzisiejszych czasach kompletnie nieprzydatne. Ogarnięcie wszystkich zadań uda się tylko pod warunkiem dobrego planowania albo rutyny. Samodyscyplina jest bardzo istotna. Dobrze jest poblokować, znaczy zgrupować sobie zajęcia. Krzysztof, tata trzech chłopaków, z których dwóch uczy się w systemie edukacji domowej, ma doświadczenie nie tylko z czasu kwarantanny. Na co dzień chłopcy swój materiał lekcyjny przerabiają w domu, więc trzeba im ten czas zaplanować. Rozpoczynamy po śniadaniu, do południa jest to czas nauki. To jest najbardziej też wydajny czas. Ważne powyłączać wszystkie urządzenia elektroniczne, szczególnie telefony, no i skupić się na pracy. Mamy też godzinę pracy własnej. Może być to czytanie książki, może być rozwiązywanie jakichś łamigłówek, żeby nie przeszkadzać innym. My testujemy dopiero teraz, ucząc się każdego dnia, jak się uczyć. To i dla dzieci są nowe warunki, które wywołać mogą stres. Śledzę więc dyskretnie, jak Tosiek sobie radzi. Pytam, czy nie ma kłopotów technicznych. Kiedy pani prosi o wyłączenie mikrofonu, dziecko może się wstydzić to zgłosić. I dbam o ruch. Ruch obniża stres. Umawiam się z dziećmi na gimnastykę między zadaniami. Wyzwaniem jest to, żeby jednak trochę więcej energii w domu można było rozładować. Tu też staramy się szukać rozwiązań, które faktycznie pomogą dopasować pokój do tych ograniczeń. No, zbudowaliśmy ściankę wspinaczkową. To jest rozwiązanie modułowe, bo tak naprawdę każda ścianka ma 75 cm na 75 cm i z tego nawet cały pokój można powkręcać. Czyli tak naprawdę można zrobić 3 razy 75 wysokość, ale można zrobić 7 razy. Ta ma w tej chwili 2,25 na 150, no i póki co się sprawdza. Ze ściany najmłodszego syna Krzysztofa trochę mebli musiało zniknąć, ale rozwiązania, które projektuje tata w ramach koncepcji Figelo, z założenia są nie tylko do dużych pokojów. Ściankę ze sklejki w ramach wspólnych zajęć po lekcjach montowali razem. Tata dba o maksimum bezpieczeństwa. Zawsze jest jakieś ryzyko przy montażu, natomiast no, okulary się przydają, zwłaszcza przy wierceniu, bo i pył dmucha w oczy, jakieś odłamki mogą lecieć. Natomiast najważniejsze by była bezpieczna, dobra zabawa. W ścianach wiercimy wiertłem widiowym i montujemy to na czterech kołkach. Po narożnikach, kiedy mamy gotową jedną ściankę, dokręcamy kolejną. No i to, co jest istotne, że na każdej takiej ściance jest 16 otworów, można dowolnie kamienie przykręcać później, czyli możemy bardzo szybko zmienić ścieżkę, żeby podnieść poziom trudności albo urozmaicić. No i ta ścianka jest po prostu dodatkowym akcesorium, które można samodzielnie zamontować, ale można też i zmontować to razem z domowym placem zabaw. Po nauce i odrobinie ruchu czas na rozrywkę, która może być połączeniem obu tych elementów, a na dodatek to rozrywka kulturalna. Perkusja jest bardzo dobrym rozwiązaniem na rozładowanie emocji, daje poczucie rytmu, co też jest bardzo fajne, tylko trzeba to bardzo dobrze przemyśleć i rozpoznać sytuację. Kiedy padł pomysł, że do domu wchodzi gitara basowa i perkusja, bo dwóch synów zdecydowało się właśnie na takie instrumenty, wzięliśmy perkusję elektroniczną, natomiast okazuje się, że uderzenie ze stopy tak przenosi drgania przez podłogę i przez konstrukcję, że no sąsiedzi w grzeczny sposób wiedzieli, czy jest szansa, żeby grało w innych godzinach. I tu majsterkowanie się przydało. Po konsultacji z nauczycielem muzyki panowie zrobili coś bardzo pomysłowego. Z połówek piłeczek do tenisa można powiedzieć taką mini scenę, która pozwala dobrze wytłumić, no i najważniejsze spełnia swoją rolę, bo sąsiedzi stwierdzili, że mniej Wojtek gra. No Wojtek gra tyle, co grał, tylko tak naprawdę drgania się nie przenoszą i to jest najważniejsze. Ja jestem ekonomistą, natomiast poziom kreatywności no wzrasta z każdym kolejnym dzieckiem, bo różne rzeczy trzeba dopasowywać, szukać rozwiązań. My nie możemy zrobić na razie w pokoju placu zabaw, raz więc siatkówka balonowa, raz bitwa na skarpetki albo skoki przez skulonego brata, siostrę czy tatę. Zmęczyć się trzeba, żeby zaraz zająć się malowaniem jaj. Albo zobaczyć, jakim cudem z punktu widzenia nauki jajko jest. Eksperymenty te od najprostszych, czyli rozpuszczenie w occie jajka w skorupce, po bardziej skomplikowane można znaleźć na wielu naukowych kanałach. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób sprawdzić wiek jajka. Tłumaczy na kanale Nauka to lubię dr Tomasz Rożek. Jajkiem i wodą z solą możemy pokazać, czym jest gęstość, co widzieliśmy w programie Wesoła Nauka na TVP VOD do odszukania. Jeśli dobrze zaplanujemy dzieciom czas, zostanie nam trochę na naszą pracę, której i tak większość będziemy jak co dzień, a w zasadzie co noc robić po godzinach. Czymże jest studio radiowe w dużym pokoju przy ściance wspinaczkowej dla dzieci wykonanej wspólnie z najmłodszymi. Projekt Tata i Tata Majsterkowicz jutro w audycji porannej. A już za chwilę jak trzymać dietę, jak dbać o zdrowie, by obniżyć ryzyko wśród chorych na cukrzycę. Tym za chwilę zajmie się nasza reporterka. Dla otuchy to pieśń, macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać, niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać, niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy powrót. próżni artyści. Mocno trzymamy się tego. Wszystko będzie dobrze. 11 minut pozostało do godziny 9. 2 dwójki i 7 trójek. Przed chwilą w trójce, jestem stałym słuchaczem, usłyszałem głos pani farmaceutki, zresztą bardzo słuszny, ale chciałbym też przypomnieć, że oprócz typowo medycznych zawodów istnieje taki coś jak pion techniczny i pracownicy, elektrycy, hydraulicy, oni chodzą po tych wszystkich oddziałach, zakaźnych, niezakaźnych, są tak samo narażeni, a być może nawet gorzej od lekarzy czy pielęgniarek. Tata Majsterkowicz, pan Złota Rączka, oczywiście należą się oklaski. Zapraszamy do trójki. Cukrzyca to jedna z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych na świecie. Ta przewlekła choroba nazywana jest pierwszą niezakaźną epidemią na świecie. Nie ma dokładnych statystyk, ale zajmuje w Polsce ponad 3 miliony osób regularnie przyjmuje insulinę. Czy cukrzycy są bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem? No, lekarze uspokajają, jeżeli odpowiednio o siebie zadbają, ich odporność na COVID-19 będzie taka sama jak każdego z nas. Z panią Olą, która od wielu lat zmaga się z cukrzycą, rozmawiała Ewa Dudzińska. Czy zawsze przy sobie ma pani coś słodkiego, jakieś cukry proste? Cukierki zawsze mam przy sobie i w momencie, kiedy coś podejrzewam, wolę zjeść cukierka, bądź zawsze glukometr mam przy sobie. Ryzyko zachorowania na COVID u chorych na cukrzycę jest identyczne jak w populacji ogólnej, czyli w populacji osób bez cukrzycy. Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, profesor Krzysztof Strojek. Także tutaj chorzy na cukrzycę nie są bardziej zagrożeni, natomiast cukrzyca może powodować gorsze konsekwencje, ale to trzeba podkreślić, tylko cukrzyca niewyrównana albo powikłana. Osoby, które mają cukrzycę, trudniej przechodzą, jeżeli już się zakażą tym wirusem. Poziom cukru mierzę 4 razy dziennie przynajmniej, bo tyle razy robię zastrzyki. Ja jestem na insulinie i przed każdym podaniem insuliny muszę znać poziom cukru. Nie straszymy, tylko uczulamy. Wszystkie osoby, które cierpią na cukrzycę, a właśnie którego typu, bo to też chyba trzeba jakoś rozróżnić. Tak, oczywiście. Większość pacjentów ma cukrzycę typu drugiego. Redaktor naczelna miesięcznika Diabetyk Katarzyna Kacperczyk. Natomiast o tych pacjentach z cukrzycą typu pierwszego też nie można zapominać. Zalecenia są podobne dla obu typów cukrzycy. Naprawdę, bo chodzi tutaj o intensywniejszą kontrolę poziomu glukozy co 2-3 godziny. Tak więc musimy mieć trochę więcej tych pasków niż zazwyczaj się zużywa. Dlatego, że często ta zwyżka glikemii już jest symptomem jakiegoś ogniska zapalnego w organizmie. Muszę ustalać odpowiednie dawki insuliny. To wszystko zależy od tego, jak się w ciągu dnia ułoży ten poziom cukru. Powiem tak, są ludzie, którzy mają w miarę stały poziom cukru w organizmie, ale przy mojej cukrzycy rozchwianej, zawsze muszę to korygować. Jeżeli chodzi o środki ostrożności, to zalecamy, żeby konsultować się z lekarzem w następujących sytuacjach. Jak często kontrolować cukier, czy kontrolować i jak często ketony w moczu. Chorzy często pytają, czy nie będzie problemu z dostępem do leków. My absolutnie dementujemy. W tej chwili zapewnione przez producentów jest pełne zapotrzebowanie. Natomiast warto, żeby chory przygotował sobie zapas pasków i leków na 2-3 miesiące. Nie dłużej, dlatego, że leki mają określoną ważność i się przeterminują. Wyższy cukier do 200 i nawet ciut ponad. Organizm sobie jakoś z tym radzi i nie ma problemu, ale z tymi niskimi to jest prosta droga do utraty przytomności. Zdarzało się. Zdarzało się. Z tego co pamiętam, 3 dni przespałam. Jest to duży szok dla organizmu. I jeszcze bardzo ważna rzecz. U pacjentów stosujących insulinę, aby mieli paski do badania stężenia ciał ketonowych. To jest parametr, który mówi o tym, czy przypadkiem nie brakuje nam insuliny w organizmie. To też jest bardzo trudna sytuacja zdrowotna do opanowania, bo wiadomo, wszystkie siły idą jednak w kierunku zatrzymania epidemii. Cały czas mówimy o prewencji, bo wszyscy teraz dbamy o zdrowie, tym bardziej właśnie diabetycy. Tak, dlatego, że wyrównanie tego poziomu glukozy jest priorytetowe, żeby mieć dużą odporność. A odporność, szczególnie teraz, to drogocenny dar, dlatego warto o nią zadbać, o czym przypomina nasza reporterka Ewa Dudzińska. To trójka za 9. Every day and all my life.